फिरकी वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से रोज ये कहा था पहले भी तूने एक रोज ये कहा था आऊंगी तू ना आई वादा किया था सैया बन के बदरिया छाऊंगी तू ना छाई घर से कैसे बीती वो रात सुहानी तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से फिरकी वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के बोलेगी तू ना बोली मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के डोलेगी तू ना डोली ओ सपनों में आने वाली रुक जा जाने वाली किया तूने मेरा दिल चोरी ये पूछ ले गोरी समी आसमान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से तेरे नैना है जरा बेईमान से कि तेरे नैना है जरा